comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Bueno, tenim un dia així fresquet, així un poc grisonc i entranyerat. Però bé, l'anem a disfrutar com sempre i estàs en bona companyia per a contar-te les coses de casa. 8 dimarts, 9 de febrer de 2017, arranca ara València Abierta. Un programa que apareix en les zones hercianes. Zones hercianes. Jo crec que ara ja poc de personal escolta la ràdio per les zones hercianes, que vagis en el cotxe, igual estàs escoltant-nos des d'un dispositiu mòbil, des de l'ordenador, vet a saber, a través d'una IP. En qualsevol cas, així està la ràdio, per acompanyar-te. I tot això és possible gràcies a que tenim en la producció sonora a Arantxa Ferrer. Què tal, xiqueta? Hola, Ximo. La nena del Cabanyal. Estàs bé? Molt bé, molt bé. Molt que m'alegre. En sí, un dia molt ventós, este matí quan a l'inici de casa quasi se vol, No sé ara si continua igual, però... Bufen aire, que espain les palmeres, pobretes, sí, sí, que estan tan sequetes que fa fredat, Fa fredat. En el programa d'avui anem a... En el tram de final aixina del programa anem a veure si desmuntem mites alimentaris. Allò de l'amiga fa més gros que la corteza del pa. Això és de veres o no? Si vull caprimar-me, jo sope fruta. Això és de veres o no? Se li van les vitamines al suc? Això de fes-te el suc en seguida que se li van les vitamines. És de veres o no? Desmuntarem, explicarà la nostra nutricionista, Ana Bilbao, que ve a acompanyar-nos, alguns d'estos interessants mites. Tenim creences tan arrelades, és de veres, i després dius, no, però mira, que no, és així. Sílvia Tomàs, què tal? Com estàs, artista? Interessant. Bon dia, Ximo. Bon molt dia. Xulo. I que tenim una visita molt especial avui, que ven la seua guitarra Pau Alabajos a presentar-nos el seu últim disc, que és una passada. Sí, és un disc que van conèixer la passada setmana, que ha gravat a Estats Units i que té un so... A veure, Pau és Pau, i en essència continua sent ell, però més potent... Més potent. I sempre que Pau Alabajos té alguna cosa nova, és cert que tots els fans se revolucionen i estem tots pendents dels pròxims minuts de ràdio per a disfrutar de bona música de qualitat valenciana. Que bo, fet a casa. I a la 1:05, per descomptar l'actualitat valencianista, el hashtag ara mateixa de moda entre el valencianisme és la mateixa portada del diari Superdeporte. El València sempre se levanta. Sempre ens alcem. Aixina que vinga, ànim i moral. I ara, en tota esta rebolica, per què apareix en escena Amadeo Salvo i convoca avui una roda de premsa a les 8 de la vesprada? Ho comentarem també en el programa d'avui. Che, che, che, mireu quina foto més bonica que he trobat en el diari Levante, en la pàgina número 35, Sílvia. Impressionant. A banda de romàntica i de impactant la fotografia, realment, en una imatge, se diu... tantes coses. Tu què descrius com a radiofonista contemporània molt bé? És un reality bites, no? Esto es una, això és un mos de realitat pura i dura. Vamos, la foto no té preu, però clar, mireu, pàgina 16, no, 35 del diari. La ciutat de Homs, que l'hem vist als telediaris, pues com està, pues, ruïnosa, en ruïna absoluta. I enmig d'esta ruïna, un soldat siri i la seva nòvia casant-se, ella en un traje blanc impolut enmig de tota la brutícia i de tots els escombros que n'hi ha ahí, i ell agenollat donant-li el ram de flors vestit de militar. Ostres, no sé. Emociona, eh? Sí, és una llum enmig de la oscuritat, de la foscor. Tu dius esperança. No sé, a tu que te fa l'efecte que sí, un poc canta l'amor, sí, també, òbviament, crec entre els dos, però el missatge per al món és un missatge, sí, de... No? Enmig de tot això, tot i la por, tot encara i la podem guerra, celebrar, no? Coses, i tenim que continuar vivint, i tenim que continuar enamorant-nos i compartint amor, i siga la tragèdia que siga, cal mirar cap avant. Quin exemple. Vist la foto, Xatina, que bonica és. No l'he vist. Està molt xula. Ara la mires ahir en el diari. Està superbonica. Este Chihassan, Josep, ens ha donat una... No sé. Vale, una lliçó, no sé com dir. No ho han fet ni aquesta intenció, però buah, ha llançat un missatge al món. Imagineu-vos per Twitter com està ara mateix arredolant la foto, i és la imatge d'això, d'aquell futur, no? D'aquella esperança, tot i la mort, tot i la destrucció, i bueno, el que estan patint, efectivament, els ciutadans de tota Síria, però especialment Homs, que és una ciutat que sembla d'una altra època, sembla del passat, sembla que és una cosa, no? Sembla que és aquelles ciutats en l'Europa destrossada en la Guerra Mundial, no? I que això no passa avui dia. Com que no passa avui dia? Clar que passa avui dia. I la xiqueta, pues una xiqueta de 18 anys, nada, ve a significar, no?, vestida de blanc, precisament això. Vinga, va, clar que sí. Com no té que haver futur? I tant que sí. Bueno, pues vinga, una marxeta, fem una paraeta, ara seguida està així Pau Alabajos a contar-nos com és i a cantar-nos el seu últim disc. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. ¡Valencia! ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Espera un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no els deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. Pots anar calfant la gola, oxigen els pulmons, entonant velles consignes, inventant noves cançons, fem volar 10.000 banderes, pinta massa de colors, són tantíssimes persones bategant amb un sol cor. I si no ens deixen somiar, mai no ens deixarem dormir. Que bona esta cançó, ja la veniu sentint des de fa temps ací en la vostra casa, en la 97.7 ràdio. Sona antiga, la millor manera d'explicar antic, en clàssic, sona com si aquells amplificadors de vàlvules que se recalfen i podries torrar una xulla en ells, so de tota la vida, so fet en una primera presa i en la honestedat en la que este músic sempre s'ha presentat. Diuen que cada disc, no, per als artistes és un viatge, no? És una espècie d'aventura en la que ens embarquem en ells. I en este cas, un viatge que du al nostre convidat, que el tenim així en el Rogle, des de Torrent fins a Nashville. Nashville, Tennessee, bressol de... Diuen allà als Estats Units la ciutat de la música, perquè, clar, és la ciutat de Johnny Cash, és la ciutat del country, del blues, del bluegrass, del honky-tonk. Allà va néixer una manera de fer música als Estats Units. I se podeu imaginar el que és gravar un disc allà, allò deu ser un parc d'atraccions, no?, per a un músic o un amant de la música. Estem parlant, per descomptat, de la nova aventura musical de Pau Alabajos, el torrentí. Se diu L'amor i la ferocitat. I a més, Pau, pertrejat de la seva xiqueta, com ell li diu, de la seva guitarra, ve avui a acompanyar-nos. Què tal, Pau, com estàs? Molt bé, fantàstic. I això, sona molt directe, molt xulo, molt rockero. Ara ens contaràs com ha sigut d'aixa aventura a Nashville, però te molt orgullós d'este disc, no? Estem molt, molt contents del so, del resultat i de la rebuda, de la resposta de la gent que li està agradant moltíssim el que hem fet. És un canvi d'estil important i tenim una miqueta de por, per tant, veure que a la gent li agrada és satisfactori. És aquella història de... És un rocker s'ha menjat a Pau Alabajos, Pablo s'ha menjat un rocker, no sé. Sí, el tema és que feia 10 anys que bueno, veníem celebrant, no?, els 10 anys de carrera musical en l'últim disc, que era Pau al Palau, i sempre ens havíem acompanyat d'una orquestra i un poc de so clàssic, més de cantautor clàssic. I volíem fer també un canvi estilístic. Les cançons me demanaven una miqueta de ràbia per els temes dels que parla, d'una situació política molt convulsa i molt lletja, molt bruta. I per això, després de parlar amb el productor Brad Jones, que té un estudi a Nashville, vam proposar la possibilitat de fer el disc allà, i ens va agradar moltíssim el plantejament que havia fet, i per això agafarem el canimet i anarem cap allà. Ja, efectivament, ràbia, hi ha ferocitat, i per descomptat compromís, no? Sempre que Pau a la Bajo se posa en un estudi de gravació o damunt d'un escenari. La primera banda de les cançons és la cartelleria, és el disc, i la portada del disc, i dius, és un cor, però no és un cor romàntic, és un cor nu, és un cor... Visceral, feroge, d'alguna manera, no? Sí. Així no estàs vivint l'amor en este moment, Pau? Sí, jo crec que al final és la passió, la visceralitat, no? La ferocitat també és una manera, és un sinònim de passió, que és com emprenc la música i com emprenc la vida també, d'alguna manera. I aquest dibuix és una preciositat que ha fet Alba López Soler, que és la dissenyadora de tota la part d'imatge. I la veritat és que exemplifica molt bé el que implica el disc, no? Cançons més d'amor, més privades, més íntimes, més personals, i cançons també de ràbia, més col·lectives, més des de la primera persona del plural, no? Però un músic amant de la música com tu, comentàvem que Nashville, això ha de ser... Com és allò? Vull dir, has anat al Gran Ole Opry, has anat a veure la casa de Johnny Cash, allò té que ser com, no sé, com anar a Liverpool, com anar, no sé, un santuari, no sé ben bé, no? Tal qual, la veritat és que té una part d'això, com dius tu, de parc temàtic, no? Però sí que és veritat que n'hi ha molts Nashvilles, és a dir, al final la gravació... Allò que queda de Nashville és la manera en la que treballen, que és bàsicament el que comentaves ara, el tema de poder gravar sense claqueta, amb la primera guia, no? La primera veu que entra és la que acaba finalment gravada. Hi ha xicotetes errades en la pronúncia, o fins i tot en no sé com dir-te, les respiracions que queden impregnades en el disc. Això abans jo no ho havia fet, i clar, després te dones compte per què ho fan, no? Perquè és que les cançons guanyen en vivacitat, guanyen en realisme, i és el que al remat un músic vol, no? Com comunicar aquestes emocions que sent quan està en l'estudi, perquè en aquest moment ja no estàs pensant en el tempo, si va bé tot, sinó estàs directament preocupat per gaudir de la cançó. I ens ofers la teua guitarra, aquells samples històrics pels quals ha passat, doncs, jo què sé, gent molt mítica, o el mateix Brad Jones, ell mateix contrabaixista més que notable, i productor de gent tan interessant com Marshall Crenshaw, ho he estat mirant, o George Rose. Jo no sé si ha sigut George Rose, com sabreu, és un cantautor americà molt particular, que va vindre de turista un bon dia a València, que s'ha quedat entre nosaltres, un músic molt apreciable i que forma part de l'escena de Nashville. No sé si per George Rose va ser un poc el tema del contacte o com, sí? Exactament. A mi m'agrada moltíssim un disc que va... Que és va, molt gran, que va George Rose. Sí. George Rose, que és Nashville, el títol és Nashville, i vaig escoltar diverses coses i... Arran de tindre el llibret, no?, i mirar a els crèdits, vaig veure qui era el productor i em vaig adonar que havia treballat en molts discos que m'encanten. I aleshores va ser ja simplement lligar caps i anar a buscar si poguera fer un treball d'aquestes característiques. També ha fet un bon treball en Quique González o en els Pets, és a dir, que és una persona que ha treballat... Ah, en els Pets també? Sí, els últims treballs dels Pets estan gravat per Brad Jones. El que passa és que normalment el que feia ell era vindre al país d'origen a fer la gravació, però com que ara té dos xiques xicotets, diu que si algú vol gravar, que vaig a Nashville directament. Mira, farem una cosa, el disc hi ha una miqueta de tot, però per demanar, ja veu com discos dedicats, vull dir una cosa així, hi ha una cançó, totes són molt autobiogràfiques, perquè el que fa Pau, ja ho sabeu, és això, traslladar en les cançons les seues vivències. Esta se diu Torrent i és especialment autobiogràfica. Melodies precàries i versos incipients que em transporten de sobte al meu primer concert. Tenies nervis de punta i em suaven les mans, però pujar a l'escenari... Com recordes aquell primer concert que se retrata en esta cançó? És que ha plogut molt des d'aleshores. 13 anys o ben bé, o no sé? Sí, 13 o 14 anys ara mateix. Em recorda això, les mans suades de la por escènica, perquè jo soc una persona molt tímida i posar-te davant de públic, a més és més difícil posar-te davant de públic que coneixes, que són els teus amics, la teva família, les persones que vols. Te sents més nu o què? Sí. Exactament, te sents més despullat, i és més difícil. I això, i a més és Torrent, que és la teva ciutat, i això sempre toca un poquet en el cor. Com diguem, allò de... són les vivències, no? D'alguna manera, que tu trasllades. No sé si per als músics que no escriviu... escriviu a base d'acords, no? I de cançons, és com si contàrem un diari. Què conta? És difícil resumir, perquè són moltes cançons i moltes vivències. Però així, en essència, l'amor i la ferocitat. En quin moment de quina vivència de Pau a la Bajo estem ara? Pues a mi m'agrada dir sempre que un disc és com una polaroid, no? Una imatge instantània, una fotografia instantània d'un fragment de temps, no? Que és des del moment en el que t'arriben les caixes dels discos de l'anterior treball fins que entres altra volta a l'estudi i graves, i ja no n'hi ha volta enrere, ja tens que enviar el següent projecte a la fàbrica, no? I per tant, això és des de 2013, 2014 fins ara, i he viscut moltes coses, el país ha viscut moltes coses, i tot això està un poc impregnat en el disc. Per això dic que n'hi ha un poc de tot, n'hi ha un poc de cançons més que parlen de mi, parlen de les coses que m'envolten, i unes altres que parlen d'això, de temes més socials, més polítics, tenint en compte la situació d'emergència que s'està vivint ara mateix. Pau s'ha enxufat una guitarra, s'ha anat a Nashville, hem passat una sèrie de coses que compten les cançons, però una de les més notòries és que ara mateix eres un representant de la cosa pública en el teu poble, no? A Torrent. Això ha sigut un canvi també molt, molt important. Dràstic, sí. Com va això? La veritat és que molt content, molt content. Sí. Primer de res, per la part vocacional que tenia, jo estava acostumat a parlar de política moltíssim en els meus concerts, no? Perquè sempre ho he fet. Però no és el mateix parlar des de la teua talaia en el que tu vas parlant que el debat que es crea en una sala de plens, per exemple. I també la part de no parlar sempre de teoria, sinó passar a la praxis i veure en primera persona, en la pròpia pell, el que significa la política, no? Uh-huh. I veure que les coses que tu fas afecten a les persones que tens al voltant, és a dir, els teus veïns i veïnes en les que te creues pel carrer cada dia. Això és molt important perquè te fa tindre els peus en la terra i veure les coses amb una certa perspectiva que abans era molt difícil perquè ho veies tot d'una manera molt intel·lectual, sense tocar amb les mans, sense la part tangible, no? A peu d'obra, diguem, no? A peu de carrer. A pactar? Sí, la política és molt de negociar, és molt de dialogar, d'arribar a acords, i això és necessari per a poder fer avanços, no? Tenint en compte això, que hi ha ideologies molt contraposades, molt, molt separades en els pols, i aleshores dialogar és l'única ferramenta vàlida per a poder arribar a acords i a objectius polítics. El remei a les persones, no? Més enllà de tot això. Pau és un músic que m'estiu que gent molt organitzat, perquè porta jo com un estutxet en el que du totes les seues pues. Per cert, veig una pinça de roba de fusta. Sí, és un amulet? És una ferramenta imprescindible, que és quan toques a l'aire lliure els papers se'n van volant si no tens una pinça. Era les partitures. Que, per cert, m'ha quedat l'atenció que els acords estan posats en anglès, perquè, clar, ha hagut de fer este disc en una colla de músics que no conec, però que sonen tan bé com Tyson Rogers. No sé qui és, però deu de tocar collonut este Tyson Rogers d'allà, o Chris Carmichael. Sí, com són estos tios? Són músics allà de que han... Són figures mundials. Figures són mundials, gent que ha treballat en discos boníssims, que passa que els seus noms queden sempre un poc... passem desapercebuts, tenint en compte que normalment és l'artista el que posa el nom en la caràtula. S'hauran tocat en Dolly Parton i en totes aquestes grans figures d'allà, no? Mira, el que has comentat, Chris Carmichael, que és el que ha fet la part de la corda, dels arranjaments de corda, i ha tocat el cello, el violí i la viola, és a dir, toca els tres instruments a la perfecció per a poder fer els arranjaments. Ha treballat en discos internacionals i fins i tot crec que va estar en un disc d'Amaral, és a dir, que té relació també amb altres projectes fora de l'Estat, fora dels Estats Units, no? Que bé que has anat a fer un màster, no? Allà a Nashville. Bueno, tenim la xiqueta, tenim ganes d'escoltar també en directe a Pau a la Bajos, així és que Quina trobes que seria millor fer així en acústic, del disc? Pues normalment la que fem així en directe és Firenze, que és una cançó que pràcticament està gravada amb una guitarra i un contrabaix, i per tant sona més, com si diguem, lleial, no? Mm-hmm. el que implica el disc. Molt valenciana, tu, no? No, no te trobes estrany a Firenze, no? Te fa la sensació de que te trobes molt... Mediterrània, si estigués, molt... En els alforins, ben sí, bé, sí. No? Per allà. La Toscana és com l'Horta. Exacte. No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore, no hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes, no hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi, no hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes, no hem pujat al Belvedere ni hem vist Florència als nostres peus, no hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Senyoria, no hem vist el Palau dels Pitti ni el David de Michelangelo, no hem llançat una moneda dins de la font del Neptú, ni hem contemplat l'altar de Santa Croce. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. Reconec perfectament de l'arma del despertador la nostra roba en un muntó, tantes pel·lícules que no hem vist i crec que no veurem mai, cada carícia recurrent, mil confidències sense paper i massa déus contra rellotge. Pues, Pau, moltes gràcies. És un regal. Res. És un regal per al personal. Escoltar-te així en este disc vestit per tota esta quadrilla que comentàvem adés, este Carmichael, el Tyson Rogers i companyia, i ara escoltar-te tan així, tan despullat, tan així en acústic, ve un poc, no sé, el retorn del Pau a la Bajo de fa, no sé, això, 12, 13, 14 anys que anaves per ahí bambam pel Carme, no? Tocant per els carrers, en els cantons, no sé. D'aquell xicón, mira, que has pegat bacs, eh? Sí, moltíssim. Canviat moltes coses. No sé què queda, quan mires cap arrere, què veus? En realitat queda tot, perquè és el que dius tu, ara en la guitarra a soles, sol davant del perill, no? Ve a ser el que he fet tota la vida, és a dir, les cançons es formen, no?, es creen en una habitació fosca amb el flexo apuntant inquisitorialment als ulls, i és tota aquesta part íntima la que tracta de treure posar damunt del paper, no? I un poc és això, és la música per a mi és molt molt autobiogràfica i molt terapèutica, en el sentit que aquelles coses que te preocupen, aquelles coses que tens dins i que necessites traure, la guitarra és com una espècie de mèdium que et fa traure aquests sentiments i aquestes emocions a la llum. He tingut de vegades la idea que els compositors, els músics, composàveu les cançons a la manera que Gigi Cale, en el porxe de sa casa, en els peus alçats allà, en una engrunsagora i en el dobro, en una cosa, quan cau el dia i tal, però tu m'has traslladat una idea de que si en l'habitació una cosa fosca, en el flexo, com una catarsi, una cosa així, pensava que era un acte més festiu, no tant una cosa de... Això, cada músic té el seu truquet, no? La seva manera de fer. Jo, per a mi, el fet artístic, no? El fet de posar-te davant d'un paper en blanc significa escriure-ho quasi un poema, no? És una part molt íntima, i sí que és veritat que conec molts músics que creen en l'estudi, en companyia d'altres músics, i això, evidentment, és una cosa col·lectiva i molt festiva, però jo sóc molt, no sé com dir-ho, molt primfilaet a l'hora de posar cada paraula, perquè em representa, l'ha de signar amb el meu propi nom, i això té una responsabilitat molt gran, i per això que ho faig sempre sol i en la foscor de l'habitació, com t'he dit, que és quan tota la gent està dormint i jo puc tindre el meu foradet, no, d'intimitat. He estat mirant també, perquè està el t'has penjat en internet, en les xarxes socials, el teu discurs, investidura, per dir-ho així, no? A l'hora de participar, no? Com a regidora a Torrent, i una frase repetida, a més que em sembla que te definís molt, és allò de viure és prendre partit. Sí, sí, mira. No saps viure d'una altra manera, no? És que és així. No, és una frase que m'identifica, amb la que m'identifica moltíssim, perquè és això, és a dir, si hi ha una cosa que vull poder dir als meus fills, no? És que he passat per la vida deixant alguna empremta i prenent partit. I la veritat és que no n'hi ha res més clar que aquesta frase, perquè no només parla de política, parla de moltíssimes coses, no? Parla de la pròpia vida, és a dir, si no prens partit i te passa la vida per davant dels ulls, és com si no hauries viscut. Estaves comentant el concert de Pau al Palau i, bueno, eixe moment que va ser realment molt, molt especial. Si vols, arriscat també, en el sentit de dir, vinga, va, que vaig a prendre el Palau, que són 1.300 places. Poca broma, sí. Poca broma. Ara fa no res també Botifarra i Miquel Gil han plenat el Principal. Això ja està. Lo de la música en valencià ja està normalitzat, això, o què? N'hi ha una... Hem fet, com si direm, ens hem apropiat dels escenaris que ens havien segut negats durant molts anys, durant una vintena d'anys, com aquell que diu. Jo conté alguns concerts, no? El que has comentat de Miquel Gil i de Botifarra, el Principal, ara fa poquet. El d'Obrim Pas del Teatre Principal, també. Mític, sí. Que vam fer, crec que, dos nits o tres nits consecutives, si no recorde, també penjant el cartell de Sold Out. Una cosa brutal que va ser el concert de La Gossa Sorda i Calle 13 en la plaça de Bous. L'Alcomià del Tall en el Palau de Congressos i també un altre concert que es feu per a recollir diners per als xiquets de la Primera Valenciana, per als alumnes que havien sigut detinguts, i el concert del Palau també jo el fique dins, perquè és això, no? són espais que havien sigut arrabassats als nostres creadors, i de sobte fem un colp a la taula i diguem, escolteu, públic existeix, perquè si no, no podríem omplir aquestes coses. Ens arrisquem econòmicament, perquè això implica pagar un lloguer altíssim i deixar-te, no?, posar-te en mans de que el públic vulgui omplir aquesta sala, però la prova està en què s'ha pogut fer. Què passa? Que la música valenciana està arribant a un moment de consolidació que és necessària, però hi ha moltes coses, moltes assignatures pendents que van molt en relació de la precarietat laboral dels músics, no? Que encara no tenim eixos drets garantits que hauria de tindre qualsevol obrer de la cultura, com en aquest cas és un músic. Obrer de la cultura. Espais arrabassats, m'agrada també l'expressió. Espais de nou reconquerits. Gràcies a treballs tan bons com este, L'amor i la ferocitat. Pau a la Bajos. Gràcies. Pel talent, no sé, res, ja no me queda res més que dir. Gràcies, un plaer. Asfalt en el carrer, el teu lloc està en les places, som la resta de la gent. I si no els deixem somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. Pots anar calfant la gola, omplint d'oxigen els pulmons, entonant velles consignes, inventant noves cançons, fent volar 10.000 banderes, pintant el cel de colors. Són tantíssimes persones bategant amb un sol cor. I si no ens deixen somiar, mai no ens deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. I no ens quedarem parats, tenim dret a decidir. I som lliures d'escriure el nostre destí. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. Es la una en punt y en la última hora informativa asista César Molins. César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bon dia, comencen a declarar a les Illes Balears els 17 acusats en el cas Nos. Com ha anat la cosa este matí? Sí, pues el primer en declarar, que encara està compareixent, Ximo, és l'exdirector general d'Esports de Balears, José Luis Pepote Ballester, ha acusat al expresident del govern autonòmic de marcar les directrius per tal de contractar a Iñaki Urdangarín al preu que fora necessari. En aquest sentit, se li va encarregar, l'organització ha dit, de dos diguem, congressos sobre esport i turisme, en 2005 i 2006, per uns 2,2 milions d'euros. En la banqueta dels acusats també hi ha que recordar que senta la infanta Cristina i cinc exalts càrrecs de la Comunitat Valenciana, entre ells l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau. La Fiscalia Anticorrupció reclama més de 100 anys de presó per a 14 dels 17 acusats. Rita Barberà en el Foco. Serà vocal del Partit Popular en dos comissions del Senat, la Constitucional i la d'Economia. I tot el món està pendent sobre si planteja, en fi, algun tipus de dimissió. No ho sembla, de moment. En principi no ho sembla, Ximo. De totes formes, la notícia s'acaba de conèixer ara perquè l'acaba de fer pública el grup parlamentari popular. Diu que l'exalcaldessa de València no ocuparà finalment la presidència de cap d'eixes comissions, com en principi estava previst durant la passada legislatura, ja que recordar que Barberà estigui al front de la Comissió Constitucional, un càrrec que ara l'ocuparà Juan José Lucas. El portaveu del PP, José Manuel Barreiro, que ha anat a conèixer la notícia, no ha volgut opinar sobre si l'exalcaldessa hauria de deixar o no l'escó, dada la situació judicial de tot el seu grup municipal investigat així en la comunitat en l'operació Taula. La creació d'empreses ha baixat un 2% en la comunitat en 2015. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquestes xifres, l'any passat es van constituir vora 11.000 societats mercantils a la nostra comunitat. Al mateix temps, també va baixar el nombre d'empreses dissoltes en un 10%, amb 1.700, un descens en la creació d'empreses que contrasta amb l'increment del 0,5% al conjunt del país. En Espanya s'han constituït més de 94.500 societats mercantils. És la xifra més alta des de l'any 2008. Estengit este matí l'incendi forestal declarat ahir a Pego. Un foc que es va originar a primera hora en la partida d'Ambra. Segons fonts del Centre de Coordinació d'Emergències, les flames van quedar controlades a aire per la vesprada. L'incendi ha afectat a terreny bàsicament forestal, també a rosers. Dos helicòpters i vora una escena de dotacions terrestres han estat treballant des del primer moment per tal de parar el foc. Les flames han sigut extingides sobre les 5:30 d'esta matinada. 1:03, temps per a l'oratge. I de nou la jornada d'avui marcada pel fort vent de Ponent. Com va estar la cosa per avui? César? En principi, el vent que bufa inclús més força que ahir, Ximo, ratxes de fins a 90 km per hora en València, en Castelló. La xarxa total de meteorologia, que si bé ahir establia l'avís groc només a la província de València, avui l'amplia ja també a l'interior de Castelló i a l'interior d'Alacant. Per tant, el vent va seguir bufant en força. En principi, fins a demà, començarem el dia en vent de ponent, encara que a mesura que vaig avançar la jornada del dimecres anirà remetent aquesta força del vent, inclús podria girar ja a última hora del dia, però en principi avui demà vent de ponent, un vent de ponent que fa que les temperatures es mantinguin encara en valors elevats, 10 graus avui a València, a Gandia, 7 a Ontinyent, 12 a Requena. El cel que en principi presenta intervals nuvolosos, però no està previst que caiga cap goteta. Tornem a quedar les dues per actualitzar la informació. Perfecte. Gràcies, César. A tu, Ode. Ara estem fent l'actualitat esportiva. Sorprenent roda de premsa d'Amadeo Salvo, la reaparició del que fora president del València. Què és el que va a dir? I, sobretot, els ànims de l'afició, perquè el València sempre s'alça. La informació futbolera, d'ací un minut. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un cojín convertible en edredón. El cojín con el que adorna su sofá se convertirá con un movimiento rápido y sencillo en un edredón con el que podrá protegerse del frío. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Disponible en color rojo y crudo. Resérvelo ya en su kiosco. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Del 12 al 14 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas con denominación de origen y un casco antiguo con encanto harán que tu visita a Requena sea inolvidable. Show cooking de platos tradicionales, catas de vinos, actuación del humorista Carlos Latre, festival taurino y mucho más. Requena te sorprenderá. Colaboran el Patronato Provincial de Turismo, Valencia Turisme y la Agencia Valenciana de Turismo. Te esperamos. Demà és dimecres i a partir de les 9 de la nit, una hora abans en sintonia de la 97.7 Ràdio, companyia de Manolo Montalt, Salma Folgado i el seu equip, ens contaran des de Mestalla el que passa en el València Club de Futbol Barcelona. La tornada per un lloc en la final de la Copa del Rei. Un partit que jo no sé si la majoria dels aficionats ens molesta, ja pràcticament enmig de la setmana i en una situació en la que el que estem pensant és en revertir la situació, en animar a l'equip i en alçar esta qüestió. Però hi ha que xuar-lo, don Vicente. I si fora el punt d'inflexió? I si resulta que és el partit que els dix als xicons i que encara que no és el millor Barça ni el Barça titular, comencem a remuntar, s'acostumen a guanyar, que este València no sap guanyar, i a partir d'ací, escolta, encadenem quatre victòries seguides. ¿Quién sabe, don Vicente? Oye, sí, sí. Usted que ya es viejo zorro, más zorro que tanto viejo, es así. Porque es usted un crío. ¿Usted no ha visto cosas así? Cosas veredes. Tanto es así que he pensado llamar a Manolo Montal, sí, y hacer yo una tourne por la grada preguntándole a la gente. Bueno, a los cuatro que vayan. Por cigarrito, tranquilidad. Bueno, a ver, afortunadamente parece ser que, en fin, Curva Norte y en general grupos de aficionados con ascendente en las redes sociales, sí, han reconvertido la situación y van a ir... Y van a animar. Ahora, bueno, los 11 o los 13 o los 14 que comparezcan en el partido, que hagan eso, que comparezcan. Yo supongo que jurado... Que merezcan el escudo y que merezcan que la afición de Mestalla los aplauda. Yo supongo, yo aplaudiré, pero yo supongo que veremos un Valencia-Barcelona B de ambos equipos, con suplentes de ambos equipos, un partido, en principio, sin ninguna trascendencia. Bueno. Ahora, aplaudimos, sí, pero para mí el partido es el del sábado contra el otro equipo... de Barcelona, contra el Español, que por cierto jugó ayer, jugó su partidazo ayer, en su campo. ¿Sabe cómo quedó? No. 0-5. Estupendo. Le metió la Real Sociedad, o sea, si la Real le mete 5. Bueno, bueno, y el Betis estaba desballestado, y el Sporting de Gijón es una pandilla de jóvenes asturianos muy agradables, pero bueno, futbolísticamente pues tampoco son gran cosa, y arrancan 3 puntos de Mestalla y no hay manera de ganar a nadie. O sea que, bueno, vamos a ver. Por ordenando un poquito la actualidad, ahora hablamos, ahora me cuenta, rueda de prensa de Neville, el Nobel Neville, que a ver qué nos cuenta... Pero sobre todo, yo creo, hoy hay dos cuestiones. Una acontecerá a las 8 de la tarde, sí, y ahora hemos convocado aquí al ministro de la cosa para que nos cuente, y es que Amadeu Salvo vuelve a la escena, reaparece con rueda de prensa que, por supuesto, podréis seguir en directo, tanto en la 97.7 Radio, como en Levante Televisión, como en la web de Superdeporte. Exactamente, Plus. A las 8 un punto. Ojo, por cierto, hemos llegado... Le hemos hecho llegar a Salvo una pequeña existencia. Es decir, por favor, empieza a las 8 que tenemos. Claro, hay que empezar puntual. Y luego otro asunto que ponemos encima de la mesa y que trataremos en los siguientes minutos es ese hashtag en Twitter, esa corriente en las redes sociales y sobre todo en el corazón de los valencianistas, que se resume en la portada de hoy de Superdeporte, y es el Valencia. Siempre se levanta el Valencia, siempre salsa. don Vicente. Y eso es lo que hay que hacer, apelar al espíritu de Paquito Alcácer, que vuelve, de Enzo Pérez, que vuelve también, que esos son fichajes y no lo de Siqueira. Efectivamente. Está usted en Tal de Rabo, ¿no? Siqueira, que lo tenemos templado ya, porque ya lo tenemos lesionado. Yo creo que la vuelta de Alcácer es fundamental, y Enzo Pérez era el hombre que estaba dando sentido al Valencia. El guerrero de Maipú. Sí, estaba dando sentido al centro, al centro del campo por un lado, y la defensa se sentía asistida por el otro. Piense que es un partido en el que no va a estar Mustafi, por poner un ejemplo. Bueno, pues para todas estas cosas... Enzo Pérez, con su máscara, que va a intimidar con esa máscara. Sí, sí. Vamos a llevar medio equipo con máscara, Barragán, Enzo Pérez. Sí. ¿Qué es? No, que más de uno le pondría yo una otra máscara que no es la de esta... sanitaria, o no sé cómo se llame, pondría otra máscara, a ver si... En fin, bueno, da igual. Sí. Que está con nosotros don Julián Montoro, que dirige Superdeporte a la sazón, y que nos gustará saber, en fin, qué información maneja y qué opiniones tiene a este respecto. ¿Cómo se encuentra esta mañana, don Julián? ¿Está usted...? Pues nada, es un honor, ¿inquieto? Antes que nada, estrenar aquí en este programa el nuevo cargo de... Ministro de la cosa. Se ha encargado tarjetas. Bueno, será interesante también que nos reflexione don Vicente sobre la ITV, que firma hoy en Superdeporte, que deja un final, no sé si decir inquietante. Es como las películas de Hitchcock, ¿sabe? Que deja un poco, como los capítulos de las series, que deja un poco, dice, y Amadeo Salvo, si comparece, y es para ayudar. Bienvenido sea. Por supuesto. Ahora nos contarás. ¿Por dónde quiere usted que empecemos? Porque hay mucha tela que cortar. ¿Por dónde quiere usted que empecemos? Yo creo que vamos a saludar a Salvador Folgado, que lo tenemos ahí en Paterna, que ha estado con su amigo Garinebo. Menos mal que está usted pendiente del tema, porque no me había fijado que tengo aquí a Salvador Folgado con mayúsculas y subrayado. Sí, pero vamos a empezar un poquito con lo que hay. Saludarle, a ver, con los jugadores. Por favor, y no me había dado una conter, don Vicente. Salva Folgado. Disculpa, chicón, perdona, no es que te ningún eche, es que no. Tú sabes el guión que me prepara así, ¿qué? Don Vicente, que esto es una cosa claro, bárbara. Pues mira, un día que nos mire, porque fue un guión curat, y vamos, no le falta una coma, pues mira, y digo, claro. Che, y pos ahí Salva Folgado, es deberes. ¿Cómo estás, chicón? Útil, claro, Chimo, sé que estás elevado siempre, no te preocupes. Has quedado fenómeno. Bueno, de la actualitat que ens contes, avui roda de premsa de Neville, ha comparegut, i què ha dit el novel Neville? Sí, ha comparegut a les 10 del matí. Vull dir, este home ja ha tocat totes les hores en les que pot oferir una roda de premsa. Avui ha parlat a les 9, sí. El dissabte passa, si no recorde, va parar a les 3 menys quart, algun dissabte ha parlat a les 10 menys quart, va parlar a les 5, va parlar a les 1 i quart, va parlar a les 1 i mitja, bueno, sí, ha canviat l'hora i ha parlat a les 10. Te lleva de cráneo. Del matí, no hi ha problema. Jo, però és no se pot conciliar, les rodes de premsa de Nobel, ¿eh? No, de forma, jo la feina l'acabes abans, si parla abans. Està clar, el que passa és que te convoquen una roda de premsa per a les 10 i després el primer que te diu l'entrenador és que, per favor, solament li pregunta de futbol i a partir d'ahí a València restringís les preguntes única i exclusivament al partit en tot el que està ploguent al voltant del equip, i en el moment un periodista se n'eix del guió, automàticament la roda de premsa se para, que és el que ha corregut avui, pues, a partir d'ahí no entenc el club, que crec que està equivocant-se en moltes coses en les últimes hores, producte probablement del nerviosisme de la situació, del drama que suposa la situació esportiva per al València, però el club està equivocant-se moltíssim en les últimes hores. No, però la presència de tal forma és la presència de Neville hoy en sala de prensa, no es una petición del entrenador, supongo. Supongo que será una previa de un partido de Copa. No, que Willy toca hablar, wow. Claro. Pero lo que demanda es que se le pregunte pel partit, que no le preguntes si ha parlat en LIM, que no le preguntes si pensa en dimitir, que no le preguntes, pues no sé, per qüestions de actualitat que la gent vol conèixer. Oye, Salva, una pregunta te tengo que hacer yo. En la escuela, o vas al fútbol o a la grada, o eso se ha rectificado. Yo he visto, tú me has mandado oficialmente el papel que mandó el Valencia Club de Fútbol, y efectivamente es a la escuela, o sea, es decir, al partido o a la grada. Pero ¿quién papel es ese? Me voy a mostrarte, Bau, así en el teléfono móvil, un tema que ha corregut también con la pólvora per les xarxes socials. ¿Es un documento oficial del Valencia que ha enviat a la escuela, Salva? Sí, és una comunicació que envia un dels coordinadors de l'escola als a futbolistes que formen part de l'escola de jugadors del València i bueno, pues en ixe comunicat se informa a futbolistes que se suspenen els entrenaments per a la jornada de demà, que solament funcionaran pues, dos partits amistosos davant el Basilea, que té també per ací alguna categoria algun equip de categoria inferior d'estaix, però que la resta d'entrenaments se suspenen, i a canvi els futbolistes pues, han d'acudir a l'estadi de Mestalla per a donar-li suport al primer equip en un partit davant del Barça. Hasta ahí me parece algo total y absolutamente normal. Lo que se recalca en ese comunicado es que se tendrá en cuenta la asistencia, como si es tratase de un entrenamiento normal, y que quien no acudisca de más en compañía de la resta del equipo al Valencia a jugar davant el Barça, pues será exclos de la convocatoria. De fet, Baute y el comunicado, el Poyet, sí, pero sí, en sí. Roig, en ese comunicado, posa que la presencia es obligatoria. El Roig lo has puesto tú, ¿eh? Porque eso viene todo en blanco y negro. No, yo no modifique. No, escucha. Que sí, que lo digo. Le pasa conforme Valencia la pasata al seus futbolistes. El que pasa es que yo creo que después, y veient la trascendencia que había adquirido el asunto, pues a partir de ayer Valencia ha reaccionat y acaba de meter el comunicat que acaba de meter. Comunicat que sembla ridícul si tens l'altre comunicat, perquè els dos són comunicats oficials. Però bueno... Bueno, i no pot haver passat que arran de que s'ha sabut això i que està publicat i que s'ha publicat en fi, Levante, l'edició digital i Superdeporte, tot això, clar, se meneja i per tant ahir el València contraposa l'altre com dient, no, oiga, que nosotros no, que no era esa la intenció, que no sé què. Sí, respon a això, clar. Però vamos, la nota efectivament estava dada, eso es cierto, era una nota oficial. No, existió, existe, alguien la hizo, alguien la redactó y de alguna forma, entre comillas, obligaba a la gente a ir al campo. Pues mañana. Otro éxito más del Departamento de Comunicación. Que el Valencia reacciona, de alguna forma, yo creo que señala, digamos, culpables, entre comillas, pero ha habido una... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Negligencia? Mejor que la que yo estaba pensando. Bueno. Ha habido una negligencia y por lo menos se ha sabido... ¿Qué le parece, ministro, este asunto? No, me parece que la coacción y la amenaza... Sí. Además, es que, no sé, no procede. Imagino que la mayoría de chavales estarán encantados de ir invitados a Mestalla. ¿Lo dices con ironía? Que es que en la radio la ironía no se percibe. No, está el tema para ir ironías, ¿eh? Hay que ser serios. Lo dices en serio. Hay que ser serios. Los chavales van a ir con ilusión. Anoche decíamos, a ver, anoche decíamos hoy, que... A Mestalla. Anoche decíamos que al aficionado le ha sentado muy mal que el entrenador sonriera el otro día después de perder con el Betis. Y tiene razón. No está el tema para sonreír, por tanto, vamos a ser serios aquí también y no nos vamos a reír de estas cosas. Estás... ¿Has interiorizado un estado? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy en modo totalmente on. De sazón. On, pero on por el lema, que es un lema que es verdad que recorre el corazón de la afición, de hecho, de que el Valencia siempre es alza. Estamos en modo... ¿modo beligerante, modo recuperación? Estamos... A ver, ¿hay otro? ¿Hay otro posible? Te pregunto a ti, ¿cómo estás tú? Yo sé que, claro, respondo con una pregunta. Si me preguntas a mí como aficionado, ahora mismo yo no estoy en modo el Valencia. Muy mal. Ahora mismo no estoy en eso. Pues muy mal. Me apuntaré. Muy mal. Pero mi corazón no está en eso. La leche que me... El desastre que para mí ha sido, la vergüenza que para mí ha sido, sinceramente, a ver, sé que tenemos que estar en eso y llegaremos. El partido es el domingo. Pero dame tiempo de aquí al domingo. ¿El sábado? ¿Ves? Dame tiempo ya vas con retraso. Dame tiempo ya vas con un día de retraso. Venga, dame tiempo de aquí al sábado porque yo todavía no me he levantado. Ayer estaba ante lo más leído de Twitter, el @, el Valencia siempre se levanta, hoy ha pasado a Facebook también. Es una corriente de opinión que vamos a ver, para bien o para mal. El Valencia lo ha hecho mal. El Valencia está jugando mal. El Valencia no se ha compartido. Ahora la afición... Con eso da un paso adelante de apoyo. ¿Apoyo a qué? Pues esperemos que sea apoyo al equipo, que por cierto, Salva, ayer se reunieron algunos jugadores, ¿no? O varios jugadores sin Garinero y uno no. ¿Ayer, Dios? Sí, Sí, sí, ahí no, a ver, sí, ho conta avui Superdeporte, ahí se van reunir, s'ho conta demà nit en Esports 97 nit, ahí va haver una reunió de futbolistes a petició dels, dels capitans, tancats en un dels vestidors principals de Paterra, sense Neville, sense Suso García Pitar, que encara que circulaven informacions que parlaven de que Suso havia entrat per a donar-los una xerrada a la futbolista, bueno, Suso no va entrar, el tècnic tampoc va estar, simplement se van reunir els futbolistes, van parlar tots, més que altres, la reunió va ser molt positiva, i el que naix d'aquesta reunió pues és que futbolistes estan total i absolutament compromesos per a traure endavant això, perquè saben que depenen d'ells, i a més ja estan advertits per l'amenaça del descens, perquè ara sí és cert, es veuen seriosament amenaçats per l'ombra del descens, a més de que també estaven preocupats, i és altre dels temes que van eixir aire en aquesta reunió, bueno, pues per la resposta tan crítica en les últimes hores de l'afició, congregant-se molts seguidors en les portes de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, increpant a futbolistes en Paterna, increpant-los en l'aeroport, tot això a futbolistes no els ha agradat, va provocar la reunió d'ahir també, i bueno, d'aquesta reunió el que naix és que futbolistes pues, van a redoblar esforços per a traure-se endavant del fronter. El més pront possible. I abans de que se m'oblide, perquè la convocatòria de València ja està preparada, hi ha un fum de titulars que cauen, que han sigut exclosos per l'entrenador. No està Alcácer en la convocatòria, no està Cancelo, no està Txelicher, no està Mustafi, no està Cebulí, no està Siqueira, que està lesionat, evidentment, no està Barragán, no està Parejo, no està Rodrigo. Van 10 futbolistes entre els titulars, o que poden considerar-se titulars habituals, pues está Ryan, está Erlan Santos, está Brenur, esta vez está Gallá, está André, está Danilo, está Bacali, está Piatti, está Mina y está Negredo. Después ya un fum de futbolistas del filial. Está Diallo, está Caballo, está Ayala, está Zaibo, está Tropi, está Iván Salvador, está Fran Villalba. Uh-huh. Pues ya un fum de titular que descansen y que no estarán de matar con davante el Barça. Bueno, pues una idea, efectivament, de com Gary Neville i en general el club també se pren esta eliminatòria perquè no hi ha res que fer. Bueno, pues a veure si amaina una miqueta i se ven de ponent, que acabes de passar bon matí, Salva, gràcies per la informació i un abraçat fort. Vinga, adéu. Molt bé. Gràcies, senyor Fogado. Gràcies, Batista. És un partido complicado, eh? És un partido más raro. Complicado porque... Claro, es... Sí, es verdad, tienes nada que hacer prácticamente, ¿no? Pero otro mal resultado, otro resultado difícil, ¿cómo te afecta? O sea, es difícil porque tienes que ir, tienes que jugarlo y ojalá lo pudieras borrar, pero eso es imposible. Una semifinal de Copa, ¿eh? Cuidado. Qué fuerte, que en una semifinal de Copa estemos... Hay una realidad. Es que estoy con un bajo muy gordo. Hay una realidad que es que el partido de esta semana es el sábado. Claro. Sí. Yo tanto es así, por ser prácticos, tanto es así que mañana tengo que escribir para Super y voy a escribir por la mañana. No me espero ni al partido. Es decir, ¿para qué? Te da igual. Bueno, igual pueden pasar cosas. Por lo cambio. Ya estaba apuntando. Oiga, lo cambio. ¿Qué puede ocurrir? No, pero vamos a ver. Eso... Y si te vuelven a pegar otro repaso, después de lo del Barcelona, que se tenían que haber tomado medidas. Que Suso García Pitar, según nos han contado aquí Manolo Montal, Carlos Bosch, Salva Folgado, ya quería tomar medidas, ya hubiera tomado medidas si hubiera tenido la suficiente autonomía. Después pasado del Benito Villamarín, veníamos de lo de aquí en Mestalla contra el Gijón. Si con Mestalla, aunque esté medio vacío, palmas de manera ignominiosa y no compareces en el partido otra vez más, yo creo que ya la cosa realmente, yo no sé, sinceramente. Yo estoy contigo y que al final, el sábado estaremos ahí, pero pasar este Rubicón, esta travesía del desierto, con este partido en medio de la semana, recordándome la vergüenza, el deshonor que esos jugadores tuvieron para con el escudo de Valencia, a mí todavía no se me ha pasado el disgusto, Julián, te lo digo de verdad. Y no sé si me va a levantar la moral el expresidente de Valencia, Amadeo Salvo, compareciendo hoy a las 8 de la tarde, como tú dices bien en la ITV de hoy de Superdeporte. Si es para ayudar, bienvenido sea. Para ayudar, convoca una rueda de prensa a las 8, con todos los medios. Vamos a estar todos allí pendientes de cada coma, de que si se rasca aquí, que si dice, que si no lo dice. Por cierto, ¿te parece el momento? No lo sé, no termino de entender muy bien esa comparecencia. Déjame que haga simplemente un matiz. Nuestros compañeros de Levante Televisión, señor Sempere, y en este caso con Manolo Montal, van a emitir en directo a las 8 por la 97.7 y por Levante Televisión, sí, la rueda de prensa, con lo cual yo voy a llamar a Sempere para que le diga a nuestro expresidente que sea puntual. Que sea puntual, ¿no? Que no lo se retrase mucho, lo que porque luego es un poco un follón. La mayoría de aficionados, si pudieran, cambiarían mañana más de la mitad de la plantilla, pero eso no es posible. Cambiarían al entrenador, eso es posible, pero bueno, de momento no se ha dado y tampoco tienes una seguridad de que si se da vaya a ser una solución, ¿no? Hoy el aficionado en lo único que cree es en lo que él pueda aportar. Y a mí me da la impresión de que Amadeo Salvo, como aficionado, porque no puede ahora mismo comparecer como otra cosa, él es consciente de la trascendencia que tiene su figura, su presencia y sus palabras, y me da la impresión de que su idea es pues lanzar ese mensaje de que la gente se una, porque vamos a ver, estamos en un momento complicado. Veo a la gente más en estado de alerta que quien tiene que tomar las decisiones. Y por tanto, pienso que ese es un camino correcto para intentar. Está en modo Rajoy. Para intentar. Está en modo plasma. Salir. No está en modo Rajoy. A partir de ahí. Pienso que la intención. No lo sé. Pienso que la intención de Amadeo es esa. Es pedir. Sabemos perfectamente que él salió de este proyecto por discrepancias con el camino que empezaba a tomar entonces ese proyecto, que ha seguido por ese camino y aquí estamos. Pienso que la intención de él es esa. Luego, a ver, Amadeo es Amadeo. Si le preguntan y se calienta, pues sí. Ya no me hago responsable. Sí, no, yo creo que queda claro, ¿no? Que es una salida del expresidente o el exhombre de la transición para abrir al valencianismo. Ojo, en fecha complicada, efectivamente, 24 horas antes de que empiece un Valencia-Barcelona, que sí no tiene trascendencia, pero puede tenerla, un resultado ambiguo y desastroso. Sí, o a la inversa. Yo quiero pensar que no, que va a ser el cambio de chip, que realmente va a ser el cambio y que a partir de ahora el Valencia va a saber ganar. Y dices que no estás en modón. Bueno, vamos a ver. Es que estoy muy cabreado con el equipo. Quisiera. Hay que canalizar positivamente el cabreo. Ese es el tema. Vale, a ver si lo consigo a partir de esta tarde, Julio. Vamos allá. Me voy a ir de comida, me voy a tomar un par de vinos y a ver si. No por los vinos, Yo voy a tratar de estar en buena compañía y a ver si canalizo ese mal rollo. Bueno, viendo al fútbol. Y al fútbol. La gran esperanza y a lo que nos cogemos todos es que la vuelta de Paquito Alcácer y la vuelta de Enzo Pérez pueden dotar al equipo de lo que ha faltado y me ahorraré el calificativo en los últimos partidos. Yo confío bueno, mucho. Ahí nos cogemos, ¿no? Confío mucho en Paco, sobre todo. En que, bueno. Venga y meta todas esas que el otro no ha podido o no ha sido capaz en los últimos partidos y que tanto daño nos ha hecho. Yo confío en los dos. Confío en Enzo Pérez también. ¿Sabe por qué? Porque la defensa no tiene a Mustafi. Y porque Enzo hace enlace de la defensa y del centro del campo. Si juega en esa posición, que es lo que ha venido jugando. Y además va con máscara. Tenemos dos. ¿Y si salimos todos con máscara? Sí, con Super. Con una cabecera, una máscara. ¿Os imagináis que es el partido de la máscara? ¿Cómo? Y el guerrero enmascarado de Maipú. Va a quitar el tuit. O Maipú, no sé cómo se llama, de esa provincia argentina de la que es original. Pues y luego está el Barcelona. Luego está el Barcelona, que viene en una dinámica absolutamente opuesta. Y yo creo que el gran problema del entrenador va a ser intentar frenarlos un poco. ¿Sí? ¿Pero os referís a qué? En la dinámica. Frenar a los suyos. Cuando un equipo va como va. Igual a quien ponga mañana Luis Enrique. Van a hacer méritos para intentar ser importantes, para intentar volver al equipo. Uh-huh. Yo solo 5 primeros minutos. La vieja táctica de las dos patadas para que no pase nadie. Bueno. Sería síntoma también de personalidad. A ver, no estoy aquí promocionando la violencia ni muchísimo menos, pero vamos a ver, que hay que tener personalidad y hay que tener coraje. Y que es el Barça, que juegas en Mestalla. Vaya semifinal más triste. No sé si no recuerdo la semifinal en la que estoy, en la previa, tan triste. En fin, don Julián, animémonos. Venga, el Valencia siempre salsa. Venga, sí, ya sí, me sí. pongo en modo... Yo venga, sí, yo va, sí, tú, sí. Venga, vamos a cogernos a la corriente del ministro. Don Vicente, sí, ya ver en la rueda de prensa a partir de las 8 que nos cuenta Amadeo Salvo. Si nos da alguna sorpresa, ah, algún titular puntos, o alguna cosa. Con Sempere y Montar. Diga usted que sí. 8 puntos, no puede tardar. Muy bien, cuídese, joven. Don Julián, muchas gracias. Hasta luego. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96-126-32-99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular, 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Vols, no sé, millorar alguna cosa que en el teu dia a dia, en la teva vida, no estan en dir, pues tinc aquesta qüestió, estic pegant-li voltes a això, voldria jo millorar aquesta capacitat que jo tinc i fer front a aquesta qüestió d'una altra manera, no, canviar una miqueta, créixer. Este ratet de ràdio te pot vindre bé. És un trosset de, bueno, que este periodista que es dedica a fer bueno, inspiració per al canvi, ens ocupa en la taula de València Abierta i ens diu com arrimar-nos a la font, i en la font sempre se veu i escolta, i se refresca uno i se reactiva. Ell és Arnau Benlloc. Què tal, Arnau, com estàs? Molt bé, així estem, Ximó. Bueno, i com sempre, en el seu blog, el Levante, el Mercantil Valenciano, en l'edició digital, el podeu llegir també en Arnau Benlloc, acabat en ch.com. Bueno, Arnau, de les diverses maneres de connectar-nos al canvi, avui una d'elles és adaptat. Ah, no, de connectar-nos a la font, perdó, ho he dit mal. Adapta't al canvi. Sí. Estos temps convulsos ens han donat molta oportunitat precisament de fer això, no? Sí, sí. O ens han forçat a fer-ho, no? No queda més remei, sí, sí, sí. Sí, la veritat és que tot canvia i l'única constant en la vida, si te fixes, és que això, tot canvia. Ja ho deia Heràclito, no te banyaràs mai en el mateix riu perquè tot canvia, no? I ni el riu és el mateix perquè va canviant, ni el que se banya és el mateix perquè també nosaltres anem canviant, a cada segon ja no som els mateixos. Però ens consta adaptar-nos als canvis, ens fa cosa, ens agrada l'estabilitat i adaptar-nos al canvi ens costa, no? Sí, el nostre cervell està dissenyat per a mantindre's com està. Que estiga bé, que no es menege, diria el cervell. Virgencita, virgencita. No? Efectivament, virgencita, virgencita. Sí, perquè ell el que vol és no consumir energia. Per a ell el millor és tindre hàbits i anar en pilot automàtic. El cervell, quan més en pilot automàtic anem, millor. I si de sobte hi ha un canvi, pues ja t'entra la por, un poc la por també a perdre la teva identitat, i sobretot a la incertesa. Tenim una gran por a la incertesa. Que el cervell és el gran manipulador, és el gran embaucador, el great imposter que diuen, i és aquell perquè ens boicoteja un poc aquesta capacitat creativa o d'avançar, d'innovar. Sí, ens boicoteja per això mateix, perquè la incertesa d'ell li ve malament. Vull dir, jo, per exemple, així, quan vinc, sempre més... Mira si n'hi ha micròfons. N'hi ha, no ens veuen, però n'hi ha quatre micròfons. Jo sempre me sento el mateix. Per què? Pues, soc un home de costums. Pot ser, però perquè, escolta, m'ha anat bé així, per què canviar? Incluso te digo una cosa, si encara y todo no me agrada ver del todo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso pasa, le puede pasar a cualquier persona que se fixe en cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Te recordaré la próxima semana que vingues que no te deixes portar pel teu cervell i que m'adapte al canvi. T'adaptes al canvi. Pues la semana que ven posaré a l'altre costat, te veuré l'altre perfil teu. Perquè això de no canviar significa això, no voler enfrentar-se pues, a les dificultats, els obstacles que ens puga plantejar la vida, no? Sí, és una qüestió d'actitud. Si fugis dels problemes o dels obstacles, els aniràs col·leccionant, és l'únic que n'hi ha que tindre en compte. O sigui, si tu el que fas és fugir del canvi perquè no vols enfrontar-te a coses, això al final ho vas, pues, com te dic, ho vas creant, ho vas llevant ahir al damunt, a la motxilla, no? I al final això te pesa. I per tant és una qüestió d'actitud el canviar aquests vells esquemes mentals que estan boicotejant aquesta innovació, aquesta progressió personal, sí. I en este sentit, en aquesta adaptació al canvi, s'introduixes un concepte que és la resiliència. Resiliència. Això en psicologia és un terme molt interessant i és la capacitat de créixer a l'hora de quan superes un problema o un obstacle. Tu tens un problema, tens una pèrdua en la família o una separació de la teua dona, per exemple, o dels teus fills, per qualsevol cosa, una separació o te quedes sense treball, pues la capacitat que tens de traure profit, de fer d'això una oportunitat, és la capacitat de resiliència que tens, no només de llepar-te les ferides i dur bé aquest aspecte de la teua sanació o transformació, sinó, a més, a dependre en el camí. Això és la resiliència. Per tant, adaptar-nos al canvi és això, és un decurs, és canviar, i d'alguna manera, ja que el cervell ens boicoteja, com podem fer per a, no sé, fomentar precisament estar més adaptats als canvis, o fomentar mateix aquests canvis. Sí, fomentar-los està bé, perquè els canvis venen igual, i és que és millor que els fomentes tu. Perquè perquè te vinc de la vida, te les duga, pues quasi millor vas tu fent-los, no? I vas practicant. Vas practicant, sí. Home, el primer és prenent consciència, com deien al principi, de la impermanència de les coses i de la vida. Com deia Bruce Lee, be water, my friend. Adapta't, no? Un poc com l'aigua s'adapta a qualsevol superfície. Doncs pues, aquesta frase està molt bé. Be water, my friend, que la coneix tot el món. De quan en quan dius, ostres, quan alguna cosa estigui així com... que veges que és un obstacle molt gran, jo dic, adapta't un poc, no? Acceptar allò que passa en la teua vida. És una manera d'adaptar-se. El que no pots canviar, clar. El que se pot canviar, tens que adaptar-te i veure com adaptar-se. El que no se pot canviar, doncs pues no se pot canviar. I tens que acceptar-ho. Després, no prendre res com a personal, que això costa molt. Que gran frase. Sí, això costa. Que gran reflexió, però és que ens ho prenem tot a pit. Sí, això és... M'entén a la mare, no? No, tranquil, no passa res, tranquil. Sí, perquè ens identifiquem massa en massa coses que potser no som, no? I és com totes... I se defensem moltíssim d'una cosa que potser no és tan important. Per això és que la pròpia vulnerabilitat moltes vegades és el que ens dona aquesta fortalesa, no? És el que ens mostra la nostra fortalesa i la tenim ahí sempre com molt protegida, no? Aquesta vulnerabilitat. I per últim, és molt important entrenar la confiança amb la vida. Entrenar aquesta fe en la vida, aquesta fe en que si fins ara no m'ha anat malament del tot i estic així, per què m'havia d'anar malament ara? I això s'entrena també entrenant la confiança en un mateix. D'alguna manera, una reflexió semblant a com que he fet el que he pogut, com realment m'he esforçat, he posat tot el meu interès i arribarà, igual no arriba ara, però... Efectivament. No, el nostre senyor preveirà i te quedes baix de la figa, no, o si cau la figa, o si cau la figa, perquè això no... però sí que és una certa confiança en que al remat la vida ens, no, ens recompensa, per dir-ho d'alguna manera. Adiós rogando, però per el mazo dando. Avui estem de frases. Correcte. Com dia aquell beduino, si rezo a la, però a tots els cavallos, no? O los camellos, no? Sí, sí, sí. Bueno, hi ha una frase que vull dir que abans d'acabar amb aquesta manera, que deia Charles Darwin, el famós científic evolutiu: no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi. Això se pot veure en l'evolució de la natura, en què no per ser més llest o per ser més treballador t'adaptes millor, sinó per l'actitud eixa d'adaptació a l'entorn i al canvi i a les coses que venen. Com d'important és esta manera de connectar-nos a la font, que és la que fa número 14, i és precisament esta de l'adaptació al canvi. Realment és molt important. Bueno, i com cada setmana també ens dona temps a fer-ne una altra, que tampoc és menys important, encara que a mi em sobta una miqueta més, i és rendir-se. És a dir, ens aconsell, rendiste. Bueno, però com? Veure, hem de lluitar, no? Vull dir, no sé, jo que sóc futbolero, mira, demà tenim un partit contra el Barça i hem perdut 7-0 en el Camp Nou, però no ens anem a rendir, no? No estic parlant d'aquesta rendició. Vale. No, estic parlant de quan hi ha una cosa, descontroles algo, en la teva vida ja no tens el control d'alguna cosa i estàs ofuscat en una qüestió que no té solució o que aparentment no pots fer res més, deixa-ho en mans de la vida. Solta. Costa molt. Costa. Però no sé si recordaràs algun moment que t'ha passat o algun oient recordarà algun moment que li ha passat això en la vida, però de segur que hi ha, i està ahí pegant-li a una cosa, a un mur, i de sobte para un poc, solta. I de sobte se n'adona que potser pegant-li la volteta al mur estava obert. Vull dir que no, no sé si m'expliques, no? Que moltes vegades ens empenyem en un camí, en una opció, i potser la vida ens està donant senyals de que per ahí no vas bé, i de repent dius, mira, no puc més, ho abandone, me deixo en mans de Déu, de la font, de la vida, del que siga, cada un en la seva creència, i és quan te ve l'ajuda. Passa, això passa, que això no era el camí i era tan fàcil com que hi havia un mur davant, el veies gegant, però de repent és que el mur ahí acabava i podies passar. És interessant. Vale, ara entenc aquest concepte de rendir-te, és el concepte de deixar anar, de deixar-te anar també, quan la cosa ja... Quan t'enrocines, que diguem en valencià que s'enrocinem, no? La rendició com a despertar. Ens parles de la rendició com a despertar. Sí. Perquè és difícil, perquè, clar, rendir-se és perdre el control. Ei. Efectivament. Eix és el... Sí, com avançàvem, quan parlàvem abans de lo del canvi, passa un poc el mateix, no? El perdre el control. Escolta, jo no estic controlant això que m'està passant. No sóc jo el que estic duent les riendes. Sembla, no? I això dona moltíssima por per la incertesa que dir, ostres, jo no tinc control sobre les coses. Som molt controladors en general, en la gent, i cada volta, jo crec que cada volta més, perquè tenim la ment cada vegada més ocupada i tenim més coses que controlar i volem controlar més les coses. Per tant, n'hi ha que exercitar-se també en deixar de controlar. Les coses moltes vegades han de passar igual. Pots patir més o patir menys, però has de passar igual. Em planteja que personalment me resultarà difícil identificar quan un obstacle és un obstacle al qual he de rendir-me, entregar-me, a veure si resulta que trobe relajar-me, no? No encabotar-me, no enrocinar-me, i deixar que la vida ens mostre tal volta un altre camí, o quan realment la vida el que està, diguem, és no, sigues tenaç, perquè en la tenacitat, clar, Joaquinito, has obtingut coses. O sea, quan estic davant d'un moment de dir, quan sé que m'he de rendir? Sí, home, quan intuir-ho. Sí, vull dir, no passa res, vull dir, si al millor tu estàs trobant un local per a muntar un negoci i t'empenyes en un local i t'ha costat molt decidir-te i ja el tens i dius, ostres, que bé, però comencen a sortir i n'hi ha senyals de que no, és que costa una miqueta més del que al principi pareixia, o és que n'hi ha una fuita d'aigua que tal, entonces dius, ostres, ja comença això a complicar-se-me, però tu t'empenyes, al final ese local t'hi serà molt car, al millor el tindràs, però realment després apareixerà uno que és realment el que a tu te convé i t'hi serà molt més barat. Entonces és com que a vegades és no obcecar-se, no? I això moltes vegades té que ser un poc intuïtiu i sobretot a la prova d'error, també, clar. De volta gastem molta energia en concentrar-se únicament en un objectiu i quan obrim una miqueta més el focus és quan tenim... Això passa també en les emocions. Totalment, totalment. Dia a dia, totalment. També dir, estic cabrejat, o estic rabiós, o estic... I per què no... Xico, sol tampoc. Escampa, que després... Flow, escampa, sí. No? Sí, sí, escampa. Deixa't sentir, eixem mal, perquè a les emocions negatives som... No, sí, això sí. Estic una miqueta de caigut i tal. No, he de... I al final eixa... resistència tampoc és bona, no?, de cara als nostres sentiments, les nostres emocions. Sobretot quan la pressió, veus que ja la pressió ixa és insuportable, ja t'està afectant d'una manera... aleshores, quan ja has de plantejar-te un poc, escolta, vaig a provar a veure què passa, però també és una qüestió de fe, és una qüestió de fe, és una qüestió de tindre un poc fe, de que, escolta, vaig a soltar, que la vida ja m'anirà posant, i és quan soltes i deixes d'enfocar-te en aquest puntet tan xicotet i tan concentraet, doncs ja obris i veus més possibilitats, algú te parla una cosa, veus una, no sé, qualsevol senyal, qualsevol cosa que te va conduint a la solució del problema. Vale, hi ha alguna recomanació pràctica en el sentit de, sabem que estem enrocinant-nos, és molt probable que per ahir no sigui el camí, perquè la vida està donant moltes proves de que això no és... Què fem? Vull dir, desconnecte d'això, me'n vaig a abraçar un arbre. O perfecte. Vull dir, canvia completament el xip per a veure si me ve la inspiració per un altre... Home, el millor és tractar de calmar la ment, però veus de veres que quan uno té una pressió d'este tipus és el moment complicat, no? Això sol passar quan ja dius rendistes perquè ja estàs en una crisi. A mi m'ha passat. Jo he tingut algunes vegades en la meva vida, però una en concret que vaig tindre una rendició de dir, bueno, me sent molt a soles per una circumstància vital que tenia i al final dic, mira, mà, ho deixo tot en mans de Déu o de cada un, el que diga, i és quan comença la cosa a sorgir. Si tens una depressió o estàs malament, pues abraça aquesta depressió, aprofundix. A vegades de fugir, aprofundix. Si... reconeixer-la... Sí, si sents molta ràbia, també, o sea, sent-la. O sea, sent-la, ja passarà, tot passa. Ja ho hem dit, tot canvia. Sent-la, no fuges, no intentes fugir perquè això el que fas és fer més gran, eh? O sea, deixa que t'inundes. Si tens una pèrdua d'un familiar, pues deixa que t'inundes, normal. Fes passar el dol... i s'obriran nous camins, però el fugir de les coses, el no rendir-se, estar lluitant contra algo, és lo que, o sea, és que molta gent se pensa que la vida és una lluita i tu els mires la cara i efectivament se'ls nota que estan lluitant, que estan lluitant, no? O fent escapisme i col·locant baix de l'estora els problemes, en fi, ni una cosa ni una altra. I per què no pot funcionar això? Deixa't anar, no? Abraça el sentiment en el que estigues o ix de la qüestió i a veure si pots tindre millor perspectiva. Manera número 15 de connectar-se a la font. Rendiste en un bon sentit, eh? El valencianisme no mos anem a rendir mai. La número 14, adapta't al canvi. Pues com sempre és un plaer xerrar i en fi, que ens dona claus també per a... Igual resulta que avui hem donat un pessiguet i alguna ajuda als que estan escoltant-nos. Pues és un plaer, com sempre, anar a un bon lloc. Vinga, moltes Ximo, gràcies. Ens veiem. Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¡Ya han llegado! ¡Ya han llegado! ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras puertas del amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Bueno, y ahora este ratito para rematar el programa de hoy, bien nutridos, bien alimentados. Consejos sobre alimentación y nutrición, que también cada dos semanas tenemos aquí en el Rogle de Valencia Abierta. Y Lo hacemos con las hermanas Bilbao, con Ana y con Laura Bilbao de Neutralia, aunque hoy tenemos el 50% de ellas. Hay algunos que me preguntan, ¿por qué dices tú que son dos? Porque en realidad parece que sean una, ¿no? No solo porque el aspecto físico de ellas se parece, sino también en la voz, ¿no? Pero hoy está una de ellas y es, en fin, un placer recibirla. Es Ana Bilbao. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Buenos estás? Días, bien. Bueno, hablábamos la semana pasada de, oye, ¿qué os parece si planteamos estas algunas trolas, algunas mentiras que creemos y tenemos por ciertas al respecto de la alimentación y que conocemos como mitos? Uh-huh. Porque está como instalados, digamos, y que todo el mundo piensa que eso es así, ¿no? Efectivamente, la verdad que la gente habla sobre alimentación, viene en la peluquería, viene cuando vamos a comprar el pan, viene en el supermercado. Entonces lo importante es saber lo que es un mito, qué mitos son los que se habla entre la población y desmitificarlos, que es lo más importante. Vale, entonces sería esto, una cosa repetida muchas veces termina siendo una, para el general, una verdad que no es así, ¿no? Efectivamente, es una afirmación que realmente es muy conocida por la población, pero que no tiene ninguna base científica. Ninguna. Ninguna. Pero sin embargo ha ido de boca en boca y todo el mundo cree, como por ejemplo, hablaremos de mitos sobre el pan, a ver si nos da tiempo a todo, mitos sobre las frutas, mitos sobre los edulcorantes y sobre los productos light e integrales. Empezamos sobre el pan. Por ejemplo, primer axioma. Claro, si yo voy a caprimarme, pues claro, voy a tomar bizcotitos. ¿Sabes aquello que va? Se parece que es como un bizcotito, que va como mejor, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto es bueno? ¿Es afirmación verdadera o falsa? A ver, ya estuvimos hablando en algún programa sobre etiquetado de los alimentos. Entonces, cuando comemos bizcotes es muy importante leer el etiquetado. Vale. Y tenemos que ver que en ingredientes no aparezca grasa de palma. Y el problema es que muchos alimentos envasados tienen azúcar. Entonces, en muchas dietas siempre es de un poquito de jamón de pavo con un bizcote. Pues mejor un pan integral, una rebanita de pan integral de panadería, que un bizcote que está envasado. Vale, o fíjate que ese bizcote esté comprado. Efectivamente. De tu confianza, aunque sea un poquito a lo mejor, o no, más caro, pero por lo menos que no lleve sobre todo sal, azúcares y oli de palma, ¿no? Efectivamente. Grasa de palma, que para vosotras esto es como si os mentan a la bicha. Grasa de palma es como lo peor. Claro, es que el pan no engorda todo igual, porque, ¿sabes? La miga engorda más. Yo me dejo la miga, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me como solo la corteza. ¿Es verdadero o falso? A ver, aquí lo importante también es que mucha gente dice, no, yo lo que me quito es el pan. Entonces, realmente el pan tiene pocas calorías, pero lo que le acompaña es lo que tiene más. La gente dice, niño, quito la miga, no, yo quito la corteza. Entonces, realmente la composición es prácticamente la misma. Lo único es que la corteza, al tener menos cantidad de agua, a igualdad de peso, tiene más calorías que la miga. Pero la diferencia es muy poca. Es por la cantidad de agua. O sea, incluso tendría más calorías, sí, la corteza, efectivamente, que la miga, sí. Incluso más. Sí, pero ya te digo, pero la diferencia es mínima. Pan, sí. Es decir, el horneado exterior le puede dar, conferir alguna característica concreta, pero último, ¿no? Es lo que es. Sí. O sea, mire, no, la miga no engorda más que la corteza. Bueno, mitos sobre las frutas. Por ejemplo, la fruta como postre, claro, no te la tomes como postre porque engorda más. ¿Esto es así? Esto es un mito bastante arraigado entre la población. Y a ver, el alimento lo tomes antes o después, las calorías van a ser las mismas, ¿vale? Porque te lo tomes antes o después, no van a variar. Mucha gente dice no tomáslo después porque va a fermentar, no tomáslo después porque produce unos ácidos, en fin, que la fruta se puede tomar perfectamente como postre. Sí que es verdad que si desde pequeños estamos acostumbrados a tomarla en almuerzos y meriendas, pues lo dejamos ahí. Pero como postre se puede tomar perfectamente, no hay ningún problema en tomarlo. Vale, pues este era de los mitos que yo tenía completamente instalado, porque no, tómate la fruta, la tomas antes, esto va mejor, porque si la digestión, asimilas, no sé qué, tal, y va mejor la cosa. Sí que es verdad que se aconseja tomarla antes para luego tomar menos cantidad de alimento en la comida. Ah, como saciante. Como saciante, efectivamente. Ah, es una buena estrategia. Claro. Llego a casa con un poquito de hambre, me tomo una pieza de fruta, sobre la una, entonces así luego como menos cantidad de alimento en la comida principal. Ah. Vale, bueno, pero esto es otro razonamiento bien distinto, sí, a la fruta como postre engorda. Efectivamente. Que es un mito y es falso. Bueno, yo como quiero adelgazar, voy a hacer, yo estoy en régimen, no controlo mucho y eso, entonces, ¿sabes qué? Yo como fruta y así adelgazo. ¿Esto es verdadero o falso? Mucha gente lo realiza, durante el día como lo que quiera o como más cantidad, pero luego en la cena, ceno ligero, ceno fruta. Aquí lo importante es distinguir entre si es una vez... de vez en cuando, pues nos hemos ido de comida y para cenar ligerito tomo fruta, pero si se repite todas las veces con el objetivo de adelgazar. Claro, cuando tomamos fruta es una macedonia con plátano, fresas, un zumo de naranja, son muchas frutas. Entonces, es una cena muy rica en azúcares que desplazamos otros alimentos, como puede, por ejemplo, ser las verduras. Vale. Entonces, el objetivo es adelgazar. Todos los días cenar fruta no es lo más aconsejado. Correcto. Pero, por ejemplo, si me he pasado un poquito, llega el fin de semana y el sábado tal... Efectivamente. Entonces, oye, me parto un aperite y me voy para la cama. Uy, que un poquito grande, pero va, tira tú. Efectivamente. Así bueno, nos vamos a la cama con el estómago vacío. No nos vamos con el estómago vacío. Perfecto. Muy bien. Ahora, si quiero adelgazar solo ceno fruta, mucha mezcla de frutas, y encima le añado un zumo del que tengo en la nevera... Es que cena un poquito de fruta y te arreas un bol con un montón de plátano, mandarina y eso, pues ya como... Más azúcar o más miel, entonces ya es cuando vamos aumentando las calorías. Perfecto. Chiquet, mira, tómate el zumo rápido. Te ha hecho la yaya un zumo, tómate el zumito, tómatelo rápido, que se van las vitaminas. ¿Esto es cierto? Eso es un mito muy extendido, incluso a mí mi madre también me lo decía. Esto es muy de las madres, ¿eh? No se van las vitaminas del zumo. Entonces, perfectamente podemos tomar un zumo, que las vitaminas no se van. Sí que es verdad que es más aconsejado tomarlo en forma de fruta, porque nos va a saciar más, en lugar de un zumo. Y por supuesto, zumo... Y fibra también, efectivamente, ¿no? Y por supuesto, zumo envasado disminuye su consumo por el azúcar añadido que tienen esos productos. Claro, lo que sí que pasa es que un zumo de naranja, pasados, no sé, 2 horas o 3 horas, no sé, imagino que en contacto con el ambiente, no sé si se oxida, no sé exactamente el proceso, en fin, químico que tiene, y claro, sabe peor, claro, está más malo. Sí, el sabor sí que es diferente. Está más bueno. Pero las vitaminas, que es el caso. A no ser que se caliente, porque son vitaminas que por altas temperaturas se pueden perder. Entonces sí, pero a temperatura ambiente, 12 horas, no hay ningún problema. Perfecto. Claro, no dejes el zumo de naranja al sol en verano, porque sí. Esto también viene con un poco la lógica. Vale, mitos sobre los edulcorantes. Todo esto, mira, la sacarina, esto me han dicho que da cáncer. El ciclamato, esto también, me han dicho que esto es muy malo y que no sé qué vecina, me han dicho, esto da cáncer. ¿Esto es así? Vale, es importante saber que estos edulcorantes son artificiales, es decir, los ha elaborado la industria. Cualquiera que sea, el aspartamo, esto, el sacarina, sulfamo, todo esta ciclamato familia, ¿no? Vale, pero se han hecho muchos estudios y han concluido que no producen cáncer. ¿Pero de dónde surgió este mito, digamos? ¿De dónde surgió este rollo? ¿Qué es decir? ¿Fue alguien que...? A ver, sí que es verdad que se hicieron estudios en ratas, y sí que en ratas se vio que producía cáncer y alteraba la flora bacteriana. Pero claro, es un estudio que se hizo en ratas y no se puede extrapolar a personas. También tiene que ser una muestra mucho más grande. Entonces, estos edulcorantes también hay que tomar una dosis máxima. Tampoco podemos tomar todo lo que queramos porque no aportan calorías. Pero cáncer no produce en ningún momento. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya sabemos esto de la sacarina, cáncer, sí, por ella no da. Vale, mitos sobre los productos light y las cosas integrales. Mira, yo como estoy a dieta, yo me voy a esto, cojo de la estantería el producto light y puedes comer lo que quieras, porque como es light, no hay problema. Lo importante es saber qué significa light. Y light significa que aporta un 30% menos de calorías que su homólogo original. 30% menos... De calorías, por lo que tenemos a lo mejor papas normales y tenemos que ver si las papas light es un 30% menos. Y podemos comparar con el etiquetado que siempre decís que vayamos con la libretita tomando allí, está con el ojo a visor. Efectivamente. 30%, vale. Pero también lo importante es que si yo tomo mucha cantidad de alimentos light, al final va a ser como si me tomara el original. Claro, si te tomas la bolsa de papas entera, de papas light, pues muy light que sea, pues te has fotuto toda la bolsa. Efectivamente, claro. Y además le añaden grasa y azúcar, o sea, otro tipo de nutrientes para que tengan más sabor. Correcto. Entonces también hay que barajar de que le quitan de una cosa, pero también le ponen de otra. Que eso lo hace también mucho con los yogures. De 0%, pero para que tenga más sabor, le ponemos el doble de azúcar. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, los yogures. Vale, y no nos dejemos llevar por estos que parece que como es todo azulito, estos colores así moraditos. Efectivamente. Esto como cero, sí. Parecen ceros por allí, no sé qué. Ah, esto es más prima. Y bueno, hay que mirar la etiqueta. Perfecto, muy bien. Bueno, como voy a adelgazar, entonces, claro, a mí lo que me va son los alimentos, voy a ir al tema de alimentos integrales, porque quiero adelgazar. Eso, dicho así... ¿Es así esta afirmación? ¿Estoy con lo cierto? Sí que es verdad que cuando queremos llevar una alimentación saludable tenemos que incluir pan, pasta y arroz integral. Vale. Pero hablamos de estos alimentos, ¿no? Galletas integrales, cereales integrales, bollería integral... Porque fíjate que esos alimentos son envasados y que le añaden azúcar y grasas. Vaya, es que siempre hay el viejo truco de sí. En el envasado. ¿Y por qué hacen esto de añadir azúcar? Porque es más palatable, efectivamente, sí. Es más palatable. Es más, gusta más. Entonces, para ver que realmente tiene, que es integral, tenemos que ver que entre los primeros ingredientes pone harina de trigo integral. Y tienen más porcentaje que la harina de trigo normal, porque también juegan con ello. Le pongo un poquito para que sepan qué tiene, pero no tanta como debería. Como tiene harina integral, ponen el integral bien grandote. Efectivamente, y tú te sí. compras las galletas pensándote, pero no has mirado que es el asunto de las etiquetas. Correcto. O sea, así como recomendación, si yo voy aquí como dietista, Ana, y digo, entonces, a ver, ¿qué hago? Mire, sí. Entonces te tomas el arroz integral, me lo recomiendas. Sí. El pan integral, también me lo recomiendas. Y los cereales son así también. Sí, pero es lo que tenemos que... Es un poquito... Sí, lo que tenemos que ver es que sean, a lo mejor tipo muesli, que van con frutos secos, con copos de avena, porque esos cereales que nos vieran con los ojos saltones... Aunque pongan que son ricos en fibra, tenemos que moderar mucho su consumo. Vale, los ojos saltones. Tenemos que estar al loro con los integrales. Sí. Perdón, los cereales que tienen los ojos saltones. El muesli, que claro, como lleva fruto seco también y como lleva la pancita, hay que también tener cuidado. Bueno, se llama Ana Bilbao y nos cuenta las cosas del comer y hablamos sobre nutrición aquí cada 15 días. Un placer, Ana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí por el día de hoy. Que os vaya el día muy bonito. Muchos besos de parte de todo el equipo y como siempre, volvemos mañana en Valencia Abierta en la 97.7 Radio. Adiós.